Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Քառորյա պատերազմն աշխարի տարբեր կողմերից Արցախ բերեց հոգևորականների։ Գարեգին Բ ամենայն հայոց եւ Արամ Ա Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսների Արցախ կատարած այցի շրջանակներում որպես կաթողիկոսական պատվիրակության անդամ այստեղ էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Սրբազան հայրը եղավ Արցախի հանրապետության բնագծում, հանդիպեց սահմանապահների հետ, աղոթեց նրանց համար, իսկ մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հավարդ կիրակնորյա պատարագի քարոզի խոսք ասաց Սուրբ Խորանից։ Բարեկամներ դարձը եւս հանդիպել եւ զրուցել է Տաթև Սրբազանի հետ եւ այն ձերուն կնդրությանն են առաջարկում վարկյաններ անց։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված բաբանցես։ Շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ գտնվում եմ Արցախի մեջ։ Սրբազան հայր, մեր բոլոր հյուրերը, ովքեր առաջին անգամ են հյուրընկալվում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի տաղավարում, մենք անպայման հայցում ենք նրա օրհնությունը։ Ես գազեմ, ես հյուր չեմ, ես ինձ համարում եմ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի քաղաքացի, հակառակ որ քաղաքացի չեմ թուղթով, քաղաքացիություն ունեմ թուղթով չի արյունով եւ ես իմ արյունս իմ բաբերուս արյունը կսերիաս երկրեն եւ ես ինձ համարում եմ եկել եմ դանս մեջ եւ օրնում եմ համայն հայությունը Արցախին եւ շնորհակալ եմ Արցախի հայությունը, որ Արցախը եւ արցախցիները պատճառ եղան, որ այս երեք կարեւոր գարույցները Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախը դարձավ միություն եւ միացյալ ուժ եւ այս երյակ ուժերը այսօր մեծ հրաշներ կնան քորձել։ Սրբազան հայր, այսօր Արցախ են գալիս հիմնականում կամավոր սկզբունքներով եւ նրանց Արցախ է բերում մեր միասնություն այս դժվար օրերին։ Ես կարող եմ ասել, որ ես եկել եմ Սփյուռքից եւ գուզեմ իմ ներգայությամբ զորակցել հայոց բանակին, Արցախի հայոց pedagogությանը եւ ասել, որ ոչ թե միայն Սփյուռքի հայությունը ծեր հետ է, եւ նաեւ բոլոր Սփյուռքի բոլոր գառույցները եւ այսօր եւ որպես Ռումանիո եկեղեցին ներգայացուցիչ ես նաեւ գուզեմ ասել, որ Սփյուռքի եկեղեցինալ ներգայացել հետ եւ մենք ամեն ինչով մեր աղոթքով, խոսքով եւ մեր փառոյական բոլոր աջակցությունները պատրաստ ենք անելու հանուն Ղարաբաղի անկախությանը։ Սրբազան հայր, ինչ լսեցիք, ինչպես լսեցիք այս օրհասական ժամի մասին։ Անշուշտ լրատվությունը, լրատվություն մեզի ամիջապես այս մասին, եւ մենք ամբողջ Սփյուռքը ոտքի գեցավ եւ ցույցեր կազմակերպեցվեց ամենդե եւ նամակագրություններ կրվեցան նախագահներուն, դեղվույն պետություններուն եւ կարող եմ ասել ամբողջ լրատվություն այսօր եթե ովեւ երկրի մեջ է փոլուրերը կփանակ, դամ առաջին կամ երկրորդ լուրը Ղարաբաղի մասին կխոսվի եւ դա լավ է, որ ամբողջ համայն աշխարի ժողովուրդներն ալ հասկանան իրականությունները, որոնք են։ Ինչպիսին է ոչ միայն Ռումինահայ համայնքը, այլև ընդհանրապես Ռումինիայի դիրքորոշում Արցախի հարցում։ Ռումինիայի դիրքորոշումը ավելի բասիվ է, իրեն կփորձեն չեզոք լալ, բայց այնուամենայնիվ ռումեն հասարակությունը գիտե, որ ինչ է ճշմարտություն եւ ինչ է ճիշտը, եւ գիտե շահեր կան այսօր պետություններում միջով, անշուշտ դժբախտաբար շահերը ավելի կքերատասեն, քան թե ճշմարտությունը եւ իրականությունները։ Ես գավադամ, որ միշտ ալ ճշմարտություն եւ իրականությունը պիտի հաղթե, եւ մենք ճշմարտության կողմնակից ենք, եւ մենք Ղարաբաղը հայկական հող եղած է պատմության ընթացքին, եւ այսօր է պիտի մնա, սա է իրական ճշմարտությունը, ինչքան ալ ուզեն Ադրբեջանը կամ ադրբեջանական պետության կողմնակիցները փորձեն խեղաթյուրել պատմությունը, բայց դա ճշմարտություն է։ Սրբազան հայր, լսվեց, որ Ադրբեջանը իրեն հատուկ քաղաքականությունը շարունակում է, պատերազմական իրավիճակն է սրում, պատերազմով է խնդիրներ լուծում խաղ բնակիչներ կոտորելով, սպանելով երեխաների եւ այլն, եւ անշուշտ հպարտացակ, որ հայերը կարողացան այս հանկարծական պատերազմը հետ մղել։ Այո, ուրեմն հայ ժողովուրդը այս պատերազմը, որով դե գիտե ճշմարտությունը, իրականությունը եւ ունի այդ ոգին, եւ այդ ոգիով եւ այդ ճշմարտությամբ մարդ միշտ կնահաղթել։ Եվ ես գահավադամ եւ վստահ եմ հավատքիս մեջ, որ միշտ Արցախցին պիտի հաղթե պատերազմը, որովհետեւ ճշմարտությունը իր կողմն է։ Եվ եթե մենք գահավադանք ճշմարտությունը, ուրեմն Աստված է իր հետն է, որ դե Աստուծո անունը նաեւ ճշմարտություն է։ Պատերազմը կոչվեց քառորյա պատերազմ, եւ այս պատերազմում շատ պղտոր ջրեր պարզվեցին, նորից 1000-երորդ անգամ, 1000-երորդ անգամ տեսան, թե ով է Ադրբեջանը, տեսան, թե ով է Հայաստանը, թե ովքեր են ադրբեջանցիները, ովքեր են հայերը։ Մեր զինվորները իրենց քաջությամբ, ճկունությամբ, պատրաստվածությամբ կարողացան հաղթել, հետ մղել եւ նորից ստիպել նրանց աղերսել հրադադար, բայց անդրադառնանք Սուրբ գրքին, որտեղ ասվում է Մակաբայեցիների առաջին գրքում այսպիսի տող կա, հաղթանակը զորքի շատությամբ չի լինում, այլ հաղթության զորությունը երկնքից է, հատկապես որ փորձենք տեղայնացնել ադրբեջանցիները մեծականակ, հայերը ինչպես միշտ փոքր թվով։ Այո, բայց մենք պատմության մեջ միշտ ցույց տված ենք, որ փոքրիկ ածուն միշտ էլ հաղթել է, որովհետև երբ ժողովուրդը գահավադա իր լինելությանը, իր իսկությանը, իր պատմությանը եւ Աստուծո, առավել եւս Աստուծո, մենք գահավատանք, որ Աստված մեզ հետ այսօր կպատերազմի, եւ եթե Աստված մեզ հետ է, Բողոս Արաքյալ կսե, ոչ ոք կրնա մեզ թեմ լիներ։ Ուրեմն մենք բնական է, որ պիտի հաղթենք, եւ մենք պիտի հաղթենք այսօր եւ վաղ եւ միշտ, թող գտնամ համայն աշխարհի ժողովուրդները։ Ոչ ոք թող չսե, որ զորավոր զենքերը կրնան լինել։ Զենքերը կան, բայց նաեւ կա ոգին, եւ այդ ոգին է, որ մեզի ուժ կուտա եւ գաղթե։ Ես գահավատամ, որ մարդկությունը պիտի քայ ժամանակում, որ բոլորն պիտի հասկանան, ինչ է ճշմարտությունը։ Եվ նաեւ ըստ դարձյալ Սուրբ գրքի, այս անգամ արդեն ըստ Եբրայեցիների, Աստծո զորությամբ հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, տկարացան, բայց Աստծո օգնությամբ նորից զորացան, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների։ Այո, որովհետև մենք, երբ Աստված մեզ հետ է, ուրեմն ինքն է մեր մեջ մտնալով, մեզ դալիս է յուրահատուկ ուժեր, որ մարդկային ուժերը ավելի բարձր է, եւ այդ ուժերն են, որ հրաշք եւ սխրագործություն կգտնեն, եւ մեր երդասարքներուն այսօր այս պատերազմի դաշտի մեջ լինեն, հրաշքներ են նսում։ Այսինքն այս մարդիկը մեզպես բարձ մարդիկ չեն, անոնք Աստուծո զգեստահակված մարդիկ են, եւ անոնք սխրագործությունը ներած են, եւ մենք այսօր կհիանանք իրենց։ Սրբազան հայր, այս օրերին ես հարցազրույցներ եմ ունենում մեր տարբեր թեմերի առաջնորդների հետ, տարբեր հոգեորականների հետ, ովքեր առաջին իսկ վարկյանից եկել են Արցախ, շարունակում են գալ, զորակցել իրենց ներկայությամբ, աղոթել, եւ այսպիսի դարձյալ մի համեմատություն եմ անում Աստվածաշնչի հետ, հիշելով Դավիթ թագավորի պարսատիկով Գողիաթի հետ, մենամարտը, որ կարողացավ փոքրամարմին Դավիթը հսկա, պարզապես տիտան Գողիաթին տապալել ընդամենը մի պարսատիկով, եւ արդյոք դուք տեսնում եք զուգահեռներ, համոզված եմ, որ լսել եք, որ մեր հովիվը, որ սորթական հրացանով անոթաչու սարք է խփել, լսել եք, որ դրդականետով ուղաթիռ է խփել մեր զինվորականը, լսել եք, որ ամենավերջին, ամենանոր տեխնիկայով խփել են, բայց չեն պայթել արկերը, փորձել եք դուք համեմատել օրինակի հետ։ Այո, ես այս պատերազմի մեջ կտեսնեմ, որ այս պատերազմը Աստուծո պատերազմ է, փառու ընդդեմ չարի, եւ այստեղ է, որ քանի որ Աստված մեզ հետ է եւ փառությունը մեր հետ է, ուրեմն չարը միշտ պիտի գործընծնե պատերազմը, ինչ կուզե ունենալ, ինչպեսի զենքեր կուզե ունենալ, այնուամենայնիվ չպիտի հաղթե, այսի հստակ է, եւ սա մեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ սորվեց ցուցած է, հինգ դագարանի բազմաթիվ պատմությունները մենք տեսել ենք, թե ինչպես հաղթանակը շատության մեջ չէ, հսկա բանակի մեջ չէ, հավատքի մեջ չէ, եւ վստահության մեջ չէ, եւ ճշմարտության մեջ չէ։ Բայց նաեւ գուզեմ ասել, որ այո, մենք Աստուծո ժողովուրդ ենք, մենք հավատացյալ ենք, մենք խաչի զորությանը գավադանք, բայց այնուամենայնիվ մենք գավադանք նաեւ զենքին, այսինքն դա չի նշանակել, որ մենք պիտի միշտ աղոթենք, չէ, աղոթքը դեռ ունի, բայց աղոթքի հետ նաև մարդ պետք է զինվորը, մարդ ինձ համար պատերազմում հաղթում են իրար հավասար երկու զենքեր, զենքը որպես զենք եւ աղոթքը որպես զենք։ Այո, աղոթքը միշտ հաղթում է պատերազմներուն, բայց նաև կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ պետք է նաև մարդն չիլ, աղոթքը դերը գսե, ես քեզ գորնեմ, բայց դու պիտի աշխատես, դու պիտի առաջ երթաս, դերը մեզ օրնած է, աղոթքը զորություն մենք ընդունած ենք, բայց զորությունի հետ մենք պետք է կարողանանք մարդն չիլ, պետք է կարողանանք զինվորի նման պատերազմել, որովհետև խոսքը չէ, որ գաղթե, խոսքը ուժը գուտա, ուժն է, որ գաղթե թշնամուն, Եվ անոր համար Դավիթը չէ զարգավ փամը, չաղոթեց իրեն արջը։ Ուրեմն մենք էլ այսօր ժամանակ եկած է աղոթքը միախառնելու մեր հավատքի, միախառնելու մեր հավատքի մեջ, մեր ուժագանությունը մեր մեջ են դուրս գա, եւ մենք ընդառաջ երթանք եւ հաղթենք այդ վերջնական պատերազմին։ Ես միշտ գահավատամ եւ միշտ կսեմ, որ մենք դեռ շատ հաղթանակներ ունենք։ Իսկ մեր միասնականությունը, երբ այսօր համացանցում ամենատարբեր գրվածքների ենք հանդիպում, ամենատարբեր մեկնաբանությունների Հայաստանան երկիրն է, որ խաղ ժամանակ արտա գաղթում է, պատերազմի ժամանակ ներգաղթում է, նմանատիպ շատ ու շատ հայտարարություններ կան, մեկնաբանություններ կան, դուք ինչպես եք գնահատում մեր միասնությունը, մեր միասնության կարևորությունը? Ես հաջող եւ կարոսեմ կսեմ, որ Արցախը եւ արցախահայությունը քաղնիկ մոնի մեջը։ Որն այդ գաղտնիկը? Այդ գաղտնիկը աստվածային գաղտնիկ մնե, որ այս փարը կրծավ ամբողջ հայությունը միացնել։ Մենք միջև այսօր այս վերջին 100 տարին ոևէ խոսք, ոևէ գուսակցություն, ոևէ գառույց չկրծավ միասնականությունն էլ ամբողջ հայությունը։ Արցախն է, որ կրծավ մեր բազմական գուսակցությունները սփյուռքի մեջ միացնել, մեր թեմերը միացնել, Սպիրկ Հայաստան միացնել, Սպիրկ Հայաստան Արցախ միացնել։ Գիտեք, հրաշները եւ քաղնիկները բացադրություններ չունին։ Դա աստուծմե է, եւ ես կհավատամ, որ այս Արցախը եւ արցախցիները մեզ համար պիտլան այդ միասնականության ուժագանությունը, եւ ես կհավատամ, որ այստեղեն պիտի սկսի նաեւ մյուս հաղթանակներ։ Մենք թեր ուրիշ ճամփաներ ունենք, պիտի շարունակենք այդ հաղթանակ։ Սրբազան հայր, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, այն ժամ մեզանից որևէ մեկը աղոթել չգիտեր, որևէ մեկը Աստծուն չէր ապավինում, չնայած դա ենթագիտակցորեն արվում էր, բայց համակարգը այնպիսին էր, որ մենք կտրված էինք Աստծուց, բայց հաղթեցինք, որովհետև հենց մեր շարժման, մեր առաջին միտինգը տեղի ունեցավ Տիարան ընթառաջի օրը, այսինքն դա արդեն նախախնամություն էր եւ արդեն Աստծո աչուհովանի էր մեզ։ Այսօր մենք արդեն գիտենք, ճանաչում ենք Աստծուն, որքան հեշտ է այսօր արդեն ճանաչելով հաղթել։ Այսօր նաև մեր բանակը, կանոնավոր բանակը, որ ծնունդ է Արցախյան շարժման, ունի նաև հոգևոր սպասավորություն, ինչը դարերի երազանք է։ Մենք բոլոր պատերազմներում, հին օրերում ունեցել ենք հոգևորականների ներկայությունը, բայց երբ Հայոց կանոնավոր բանակ եւ նաև հոգևոր սպասավորություն, այդպիսի բան երբեք չի եղել։ Փարգու դամ Աստուծո, իսկապես, եւ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել նաեւ ամենահայց կաթողիկոսին Քարեկին երկրորդ Վիապար Հայրապետին, որ այս տեսիլքը ունեցավ եւ կարողացավ ամենուրեք հայ հոգեվորականի ներկայությունը բանակի մեջ եւ զինվորի կողքին։ Շատ կարեւոր է, որ հոգեվորականը միշտ այդ ուժը դա, այդ ուժը, հավատքի ուժը, որ զինվորը եւ թաշկիշնա չվախնա, որովհետեւ հավատա նույնիսկ եթե պիտի նահատակվի, երկնքի արքայության քաղաքացի դառնա։ Այսինքն ինքը գնահատակվի մենք առավել երջանիկ եւ երկար կյանք ապրելու համար, եւ պետք է հասկնա, որ իր ըրածը մեծ կորձ է, եւ սա հոգեվորականի այդ ուժն է, որ գողքը կուտա իրեն, եւ ես գավադամ այսօր հայոց եկեղեցին այդ մեծ ուժը կուտա զինվորներուն, եւ զինվորները, ինչպես երեկ լսեի, որ Բարքեւ Սրբազանը գսի, երբեք չեն նահանջիր հայոց զինվորները, միշտ առաջ կերթան, երբեք նահանջունին։ Եվ գսեն բոլոր սպանվողները գաբարը գերած են իրենց կուրսքին, ոչ մեկը գրնագեն չէ, ուրեմն դա նշանակում է, որ այս զինվորները իրենք Աստուծո հրեշտակներով, իրենց մեջ կա այդ հրեշտակներու ներկայություն, եւ առաջ կերտան առանց վախի, առանց ոևէ բանի մասին մտածելու, որ իրենց վերջագետն է կյանքին, բայց իրենք գիտեն, որ այս կյանքեն զատ ուրիշ կյանք է, եւ մենք այսօր գաբրենք շնորհիվ անոնց։ Սրբազան հայր, դուք այն օրերին եք Արցախում, երբ նախատեսում են նաև ամենայն հայոց երկու կաթողիկոսի այց Արցախ, դուք պետք է անշուշտ նրանց հանդիպեք եւ խորհրդանշական այս հանդիպումը ձեզ համար։ Այո, անշուշտ, շատ կարեւոր է ամենահայց Վիապար Հայրապետի եւ Մեծիտանի Գրիգոր կաթողիկոսության ներկայությունը այս օրերուն, դա ցույց տա, որ ամբողջականությունը հայոց եկեղեցին ներկա է այստեղ, եւ նաեւ Վիապարներուն քալը դա քաջություն է այս օրերուն, որ ցույց տա զինվորին հայոց եկեղեցին ձեր կողքն է։ Սա մեզի իսկապես ամայն հայությանը ուժ պիտա, եւ մանավանդ Արցախին եւ Հայաստանի եւ Սպյուռքին, որ հայոց եկեղեցին գահավադա չի վախնար եւ ներկայի բոլոր բարականերուն։ Սրբազան հայր, փորձենք նաեւ մեր ունկնդիրներին ներկայացնել ռումինահայ թեմը հայարակելական եկեղեցու թեմերից մեկը, մենք բնականաբար այս 11 տարվա ընթացքում դարձ հոգևոր հաղորդաշարը 11 տարի է վարում եմ, երբեք առիթ չի եղել հանդիպել ռումինահայ թեմի հոգևորականի որևէ կամ թեմի առաջնորդին, բարեբախտաբար դուք այստեղ եք եւ փորձենք մի փոքր ծանոթանալ նաեւ ռումինահայ թեմին։ Ռումանայոց պատմությունը 800 տարվա հսկա հարուս պատմություն ունի եւ ռումանայերը նախին անեցիներն են։ Անեցիների արդակարտելով դեպի արևելեն Եվրոպա եւ հաստատված են Ռումինիա եւ գառուցել են եկեղեցիներ։ Մենք այսօր ունենք Ռումինիայում մեջ 2 վանք, 16 եկեղեցի, 8 քերեսմանոց, 8 մադուր եւ շատ փոքրատիվ համայնք ունենք։ Ժամանակին շատ մեծ համայնք էր, կրետե 5000 եւ մեր թեմը 1401 թվականին հիմնված է։ Եվ ես կհամարվում 42-րդ առաջնորդը, եւ Ռումանիայի համայնքը այսօր թե փոքրատիվ է հայախոսներում, բայց շատ կապված են եկեղեցվո ավանդություններուն, սովորություններուն, եւ վստահաբար նույնպես ռումանայություն այսօր մտահոգ է Ղարաբաղով, կապված է Հայաստանին, Ղարաբաղին, եւ այս համայնքը նաեւ դեպած ամենահայց կաթողոս, Վասկեն կաթողոս ռումանահայ եղած է։ Ռումանահայությունը մեզ հարուս պատմություն ունի, շատ հարուստ, եւ այնտեղ անցել են բազմաթիվ արժանավոր առաջնորդներ, եպիսկոպոսներ, պատվիրակներ, եւ գրծած է ստեղծել յուրահատուկ իր մշակույթը։ Եվ այսօր մենք ունենք շատ հարուստ թանգարան, գրատարան, արխիվատուն, արխիվներ ունենք, որոնք 4-500 տարվա արխիվներ են, եւ շատ մեծ հարստություն ունենք մշակութային առումով։ Եվ կփորձենք ապրիլ այնտեղ գոյատևել որպես ռումանահայեր։ Եվ ասված դա, որ միշտ մնանք այնտեղ եւ հայ համայնքը միշտ զորացած լինի։ Եկեղեցիների թիվը որքան է, ինչպես է ընթանում հոգևոր կյանքը Ռումինիայում, ծեսեր, մկրտություններ, պսակներ, ընդհանրապես այս ամենը, եւ հիմնականում որտեղ է կենտրոնացված համայնքը։ Այո, համայնքը հիմնական կենտրոնացված է Բուխարեստ, Բուխարեստ քաղաքի մեջ, որտեղ մենք ունենք 918 ընտանիք, եւ Բուխարեստի մեջ առաջնորդարան այնտեղ է, փոքրիկ Հայաստան մնաց կրետը, եկեղեցին, առաջնորդարան, գրատարան, թանգարան, միության շենքը, բոլորը փոքրիկ Հայաստան ստեղծած են, եւ այնտեղ են կետրոն հայությանը, եւ նաեւ մյուս քաղաքներում մեջ ունենք փոքրատիվ համայնքներ, Կոստանցա ունենք շուրջ 200 ընտանիք, եւ մյուս քաղաքներում մեջ 50, 40, 60 այսպիսի ընտանիքներ ունենք։ Որն է առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցինը։ Իսկ օտար լեզվով ռումիներ են կատարում եք։ Ոչ, բադարակը ծեսերում։ Ոչ, բադարակը միայն հայերենով։ Ինկատիոնը մկրտությունը։ Մկրտությունը անում ենք հայերեն նով եւ ռումաներեն աղոտներով, որտեղ չեն հասկանում, բայց հիմնական բադարակը հայերենով է, քարոզը ռումաներենով է, ձեսերը, բսակը, մկրտություն թաղում հայերեն եւ ռումաներեն, որ հասկանան ժողովուրդը։ Իսկ ունեք ոչ առաքելականներ։ Այո, մենք ունենք Տրանսիլվանիայի բաժինը հայ կաթոլիկ եկեղեցվո հավատացյալներեն, ճունին թեմ, բայց իրենք ապած են լատին կաթոլիկ եկեղեցվո, եւ ունին բավական հարուստ պատմություն Տրանսիլվանիայի հայությունն, օրեն իրենք ալ միշտատարին եկած են այնտեղ, ունեն այսօր իրենք ալ շուրջ 7 եկեղեցի ունեն, քերեսմանոցներ ունին, թանգարաններ ունին, եւ իրենց անոնք ալ 3000 հայության չափ կսվի ունին, բայց անշուշտ այնտեղ բարական դարբերը լրիվ հայախոս չեն։ Տշնամություն կա։ Ոչ, ասոսերն է իշխում։ Երբեք տշնամություն չունենք մենք, եւ ընդհանրապես ասեմ, սպիրկի մեջ չունենք որևէ տշնամություն մենք եկեղեցիներում, միջև չկա տշնամություն, միշտ սերր է, որովհետե բոլորսալ մեկ նպատակ ունենք, ուզենք որ հայ ապրի սպիրկի մեջ, բահե իր քրիստոնեական հավատքը եւ մնա հավատարիմ իր նախահայրերու երկրին, Հայաստանին եւ Արցախին։ Սրբազան հայր, եւ ի՞նչ եք տանելու ձեզ հետ Արցախից, ի՞նչ եք փոխանցելու ձեր թեմին։ Փոխանցելու, որ հայ ժողովուրդը հաղթական ժողովուրդ է, հայ ժողովուրդը Արցախի մեջ պիտի գոյատևի հավիտյանս հավիտենից, եւ Արցախահայությունը շատ է սիրում ամբողջ աշխարհի հայությանը։ Կգաք էլի խաղաղ պայմաններում, համոզված եմ խաղաղություն կլինի։ Միշտ կգանք, եւ խաղաղ են, եւ միշտ մենք ձեզ հետ ենք։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 7-ի թողարկումը։ Մեր հյուրներ՝ հայ առաքելական եկեղեցու ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։